jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 września i 6. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Neosędziowie mają wrócić na zajmowane wcześniej stanowiska, a wydane przez nich wyroki nie będą zmienione. Były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości stanął przed sądem za zrzucenie ze schodów aktywistki. Rośnie ryzyko rosyjskiego sabotażu. Celem miałyby być podmorskie kable, podaje CNN. Środowisko sędziowskie porozumiało się z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie rozwiązania problemu sędziów powołanych nielegalnie do KRS za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Do spotkania doszło wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest między nami zgoda i uzgodnienia dotyczące statusu tak zwanych neosędziów i deklaracji, że powracają oni na wcześniej zajmowane stanowiska z uwzględnieniem tak zwanych młodych sędziów, czyli asesorów. Mówiła sędzia Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy. Młodzi sędziowie powołani po 2018 roku zostaną w zawodzie, poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. To są osoby, które niespecjalnie miały wybór. Skończyły Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, zrobiły asesurę i nie miały do wyboru innej Krajowej Rady Sądownictwa. Zostały poddane ocenie przez KRS i zostały po prostu sędziami Rzeczypospolitej. I ustawa będzie przewidywała, że w przypadku tych osób, to jest około 1600 osób, ustawa określi, że te osoby mają status sędziów, którzy są powołani zgodnie z konstytucją. Rozmowy u premiera zapoczątkowały cykl spotkań określanych jako spowiedź powszechna ministrów. W najbliższym czasie mają się odbyć spotkania z wszystkimi szefami resortów. Były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz stanął przed sądem za zrzucenie ze schodów kościoła Angeliki Domańskiej. Do wydarzenia doszło w październiku 2020 roku w czasie strajku kobiet. Akt oskarżenia odczytała reprezentująca poszkodowaną radczyni prawna Alicja Springer. Oskarżam Roberta Bąkiewicza o to, że w dniu 25 października 2020 roku na schodach prowadzących do kościoła Świętego Krzyża w Warszawie Robert Bąkiewicz oraz mężczyzna o nieznanej tożsamości zetknęli pokrzywdzoną ze schodów tego kościoła, w efekcie czego pokrzywdzona, upadając, uderzyła głową o chodnik, co spowodowało powstanie pokrzywdzonej obrażeń powodujących roztrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni. Robert Bąkiewicz tak opisywał tło ówczesnych wydarzeń. Pani Angelika Domańska była osobą, która aktywnie uczestniczyła tak zwanym strajku kobiet. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby ruch ten nie zachęcał do ataków na świątynie katolickie oraz duchownych. Do samej szarpaniny na schodach świątyni Robert Bąkiewicz się nie odniósł, a rozprawa została odroczona do grudnia. Substancje promieniotwórcze przechowywani na swojej posesji w Siedlcu koło Wolsztyna w Wielkopolsce matka z synem. Strażacy znaleźli tam kilkadziesiąt pojemników, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Teraz naszym zadaniem jest zbadanie, co to są za substancje, oszacować, jakie zagrożenie może powodować tak, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. Jest tego dużo. Są różne pojemniki, różnej wielkości. To są butelki plastikowe, bańki. Generalnie na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że to są takie opakowania, które służą do przechowywania chemikaliów z różnymi etykietami. Pierwsze badania pokazały, że promieniowanie nie jest duże, dlatego służby nie zarządziły ewakuacji lokatorów pobliskich domów. Rośnie ryzyko rosyjskiej akcji sabotażowej, której celem miałyby być ważne podmorskie kable. Takie informacje przekazali CNN, dwaj amerykańscy urzędnicy. Według stacji Rosja intensywnie rozwija jednostkę wojskową, której zadaniem jest podwodny sabotaż. Amerykanie wykryli wzmożoną, podejrzaną aktywność rosyjskich statków w pobliżu kluczowych kabli podmorskich, często w dużych odległościach od brzegów. Sprawa dotyczy m.in. Morza Bałtyckiego. Po zakończeniu sezonu opolski MOSiR wykorzystuje część wody z niecek basenu letniego. W ten sposób udaje się zaoszczędzić na kosztach utrzymania czystości w obiektach należących do miasta. Jak mówi rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Aleksandra Raś, odzyskuje się około połowy wody z niecek, to 1500 m3. Po zakończeniu sezonu letniego na Błękitnej Fali część wody z niecki sportowej zostaje w niej do celów rozporowych. Część wody, jak również woda z pozostałych basenów, jest wykorzystywana do prac porządkowych na obiekcie takich jak mycie kostki, czyszczenie szatni oraz łazienek. Niewykluczone, że w przyszłości zużytą wodę uda się jeszcze skuteczniej zagospodarować. Instytucja zapewnia, że jest gotowa przekazywać ją pozostałym miejskim spółkom, na przykład do czyszczenia ulic. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami słoneczny i upalny weekend. Lato wciąż nas rozpieszcza pogodą, która świetnie nadaje się do wypoczynku, średnio do pracy. Ale mamy weekend, więc na tym wypoczynku się skupmy. W dzień będziemy mieli małe i umiarkowane zachmurzenie. Po południu w górach ma pojawić się więcej chmur i tam mają też pojawić się przelotne opady deszczu. Na zachodzie Karpat także burze. Temperatura maksymalna ma wynieść od 28 do 32 stopni Celsjusza. Odrobinę chłodniej, lokalnie na wybrzeżu i Podhalu. Tam od 24 do 27 stopni Celsjusza. Autopromocja. Druga niedziela września zapowiada się pięknie. W Trójce o 19:00 wyjątkowy koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Współgłosy. To trio jazzowe Marcela Balińskiego i chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Ich sztuka wykracza daleko poza warsztaty terapeutyczne. Warto się przekonać. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. O 20:00 przeniesiemy się do Poznania na Festiwal Malta. Właśnie tam gościem audycji Wszystkie Książki Świata będzie noblista Orhan Pamuk. A po 21:00 na żywo z klubu festiwalowego pod patronatem Trójki koncert zespołu Kerala Dust. To będzie piękna niedziela. Zapraszają Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Michał Nogaś. Autopromocja. 6:06. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Olga Szućko, wydaje Michał Jędrkowiak. Przy telefonach czuwać będzie Stanisław Perzyna. Michał Matus, kłaniamy się. To pierwsza wrześniowa sobota. Spędzimy ją dzisiaj w drodze w pewnym sensie. Zaczynamy z grupą New Order i kawałkiem Regret, który ma już ponad 30 lat. I would like a place. 10 minut po godzinie 6:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ja już powiedziałem, że tę pierwszą sobotę września w pewnym sensie w poranku trójki spędzimy na drogach. Jako że 26 lat temu wyznaczono w Polsce pierwszy czarny punkt, to pomyślałem, że warto zbadać, czy na naszych drogach, mimo że nowe punkty już się nie pojawiają, to wciąż są miejsca, które słyną z tego, jak są niebezpieczne dla kierowców i pieszych. Michał Jędrkowiak zainteresował się tym, gdzie sobie z nimi w Polsce radzą na różne sposoby. Oto jak takie radzenie może wyglądać, podpytam odpowiedzialnych za akcję odmiany niebezpiecznych zakrętów i skrzyżowań, sołtysa Śmieszkowa i niedawnego wiceszefa zarządu dróg w Jaworznie, mieście, które chwali się tym, że jest jednym z najbezpieczniejszych w kraju. Zanim skieruję do nich swoje pytania, to pytam państwa, jak wygląda sytuacja z niebezpiecznymi punktami na drogach w państwa okolicy. Ile jest takich miejsc? Dlaczego są niebezpieczne? Co władze, co mieszkańcy robią, żeby takie miejsca nie były aż tak niebezpieczne, jak są? Proszę dzwonić i opowiadać. Zbudujmy taką własną mapę czarnych punktów, a może mapę punktów, w których rozbrojono takie drogowe niebezpieczeństwa. 22,7 trójek to jest telefon, pod którym zbieramy historię niebezpiecznych miejsc i dobrych pomysłów zabezpieczenia i kierowców, i pieszych. Przypominam, 22,7 trójek, proszę dzwonić. A w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki zajmiemy się nie tylko drogami, będzie i trochę o sporcie za oceanem, o na razie jeszcze gorącym powietrzu, które jednak wraz z nastaniem chłodu zacznie nas w Polsce przyduszać smogiem. Czy jesteśmy na to gotowi? Będziemy też mieli dla państwa szansę na zanurkowanie w najgłębszym w Europie centrum nurkowania. Zajrzymy też w góry, na festiwal górski konkretnie. Proszę być z nami do godziny 9:00 co najmniej. Teraz coś dla kierowców. Proszę uważać, żeby noga zbyt ciężka się nie zrobiła przy tym kawałku. Czarne punkty to nie są żarty. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, I gotta go. Space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of the guns at once and explode into space. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szum Kaśki Sochackiej, który okupował pierwsze miejsce listy przebojów, pierwsza trójka przez dłuższy czas, kilka tygodni, ale został zastąpiony ostatnim notowaniem, tym wczorajszym, z wczorajszego wieczora, na czwartym miejscu Szum Kaśki Sochackiej się pojawił. Na pierwszym miejscu Mudo Małe Serce. A z nami jest już Jan Pachlowski o godzinie 6.19. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. A Jan Pachlowski pojawił się tutaj w związku z tym, że futbol amerykański i jego wyjątkowa liga NFL startuje właśnie, a to są najlepiej zarabiające rozgrywki sportowe na świecie. I teraz prosto z Florydy posłuchamy o tym, jakie smaczki są związane z tą dyscypliną sportu. Nie może w tym przypadku także zabraknąć piosenkarki Taylor Swift, która w Stanach Zjednoczonych chyba przy okazji każdego tematu może się pojawić. To prawda, ale też przede wszystkim właśnie w przypadku futbolu amerykańskiego. Za chwilę o tym opowiem, bo też warto podkreślić, wydaje się, że na przykład piłkarska liga angielska, może niemiecka czy hiszpańska, to są właśnie te najlepiej zarabiające na świecie, przynoszące największe dochody. Ale właśnie nie. Futbolowa liga, podkreślam, w wydaniu amerykańskim, czyli ta z jajowatą piłką, bo na piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych mówi się soccer, to jest ta najbardziej dochodowa na świecie i pokazując te smaczki, to tu jest porównanie, że kwota, którą liga inkasuje jako dochód mniej więcej za sezon w ostatnich dwóch latach przekraczała 12 milionów dolarów, a drugą najlepiej zarabiającą ligą pod względem sportów zespołowych jest Premier League. Tutaj zarobek kształtuje się na mniej więcej 8 miliardach dolarów, czyli 12 miliardów do 8. W tym roku to dzieci i rodziny odegrały główną rolę w takim spocie promocyjnym NFL przed nowym sezonem. To fragment tego spotu w wersji radiowej. Posłuchaj. You all right, baby? Honolulu life! Shenandoah life! Dauphin life! West Side life! Japan life! Brazil life! All day life! All night life! All day life! All night life! All day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night. Hey, ho! What is going on here? I go where Saquon goes. Tak promują ligę NFL, też pod względem dzieci i rodziny. W Stanach Zjednoczonych wspomnieliśmy o Taylor Swift. Mija rok, jak jej chłopakiem został futbolista Kansas City Chiefs, zresztą zespołu mistrza Travis Kelce. I to jest taka najbardziej gorąca para show biznesu teraz w Stanach Zjednoczonych. Uwaga, związek ten dla klubu i dla ligi zarobił już ponad 300 milionów dolarów. Wystarczy, że piosenkarka pokazuje się na meczach swojego ukochanego. Co ciekawe, Kansas City dokładnie wczoraj zainaugurowała sezon, a na meczu oczywiście pojawiła się Swift, ona pojawia się między swoimi koncertami i, co zauważyły media, siedziało ona osobno z żoną innej gwiazdy Chiefs rozgrywającego Patricka Mahomesa. Dlaczego? Tak przynajmniej twierdzą media, bo Taylor Swift popiera demokratów i kwestią dni lub najbliższych tygodni jest to, że zaraz przekaże swoje poparcie Kamali Harris. Z kolei rodzina Mahomesów popiera Donalda Trumpa. I proszę sobie wyobrazić, że na ten temat rozpisywały się w ostatnich godzinach najważniejsze środki masowego przekazu w Stanach Zjednoczonych. NFL... Jeżeli chodzi o tę ligę, to trudno znaleźć polskie wątki, ale jak dokładnie wszystko przeanalizujemy, to takowe można odnaleźć. Mówi znawca futbolu amerykańskiego, dziennikarz Dziennika Związkowego z Chicago, Łukasz Dudka. Polskich wątków niestety jest na lekarstwo tak naprawdę. No, nie ma w tej chwili w lidze ani jednego takiego pierwszoligowego zawodnika, który w jasny, otwarty sposób przyznawał się do polskich korzeni. Liga NFL, co ciekawe, co roku pozwala zawodnikom na umieszczenie na swoich kaskach flag krajów, z których się wywodzą. W zeszłym roku z tej okazji skorzystało ponad 330 zawodników. Polskie flagi pojawiły się tylko na dwóch hełmach. Nakleili je sobie Aleks Palczewski, który gra w Denver Broncos, i David Schott, który gra w New York Jets. Ciekawe, David Schott miał wtedy na kasku dwie flagi, polską i irlandzką. Poza tymi zawodnikami zobaczymy, ilu takich zawodników będzie w tym roku. Na pewno o tym Państwa poinformujemy. Natomiast w przypadku dużych pieniędzy, to gra fantasy football, gra internetowa. Tutaj typujemy wszystko, co związane z zawodnikami i drużynami, wybieramy też własne zespoły zawodników i w zależności, jak tutaj ustawiliśmy tą grę, to wszystko potem jest powiązane z rzeczywistością. Możliwości jest bardzo wiele i widzimy, czy zdobywamy punkty, czy nie. Ta gra fantasy football jest też zmorą amerykańskich pracodawców. Proszę sobie wyobrazić, ponad 56 milionów Amerykanów gra w fantasy football. 37 milionów z nich pracuje na pełen etat. I badania szacują, że fantasy football kosztuje ponad 16 milionów dolarów rocznie w utraconej produktywności. Ta liczba zakłada, że gracze spędzają jedną godzinę tygodniowo w pracy, zarządzając swoimi drużynami w trakcie 17-tygodniowego sezonu futbolowego. Futbol amerykański, zresztą już na podsumowanie, to jest sport bardzo kontuzjogenny. Sezon nie trwa nawet pół roku, a w sezonie zasadniczym każda z drużyn rozgrywa tylko 17 spotkań. Jan Pachlowski, lider futbolu amerykańskiego. Pięknie dziękuję. Dziękuję. A u nas w redakcji polskim akcentem związanym z ligą NFL jest na pewno Robert Grzędowski. Wczoraj cały dzień biegał w koszulce jednego z zespołów. Nie pamiętam którego. Fanów NFL proszę nie bić. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie.

kawałek z najnowszej płyty Fontaines DC. Jak Maciej Jankowski przyszedł do pokoju z płonącymi oczami, wiedziałem, że musiało się wydarzyć coś wyjątkowego i wyciągnął wtedy winyla z najnowszym albumem Romance grupy Fontaines DC właśnie, z której single Favorite już teraz na antenie programu trzeciego. I can claim the dreamer from the dream. Make you feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Stitching for the faces we Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Terrific Sunday i niebo w Trójce. Jest 6:38, proszę dzwonić. 22,7 trójek. No, dlaczego nie śpimy? Na przykład dlatego, że jest chłodniej. Można coś zrobić więcej, zaplanować. No, jak już w Grecji, po prostu w granicach południa już się nie da specjalnie być bardzo aktywnym. A jeśli chodzi o czarne punkty, to granica pomiędzy województwem świętokrzyskim a mazowieckim jest usiana takimi punktami. Najwięcej w Polsce, tak pokazują mapy drogowe. A jak wyglądają państwa okolice, jeśli chodzi o niebezpieczne punkty na drogach? Proszę dzwonić i opowiadać 22,7 trójek w sprawie każdej innej też. Bardzo chętnie usłyszymy, co mają państwo do powiedzenia. A już teraz na naszej antenie Norah Jones z kawałkiem Running, wydanym na początku tego 2024 roku. Za 17 minut będzie godzina 7. My dzisiaj w poranku trójki rozmawiamy o niebezpiecznych miejscach na drogach, o skrzyżowaniach, zakrętach, źle zaprojektowanych miejscach, które po prostu są miejscami wielu wypadków. W Trójce łączymy się już teraz z sołtysem Śmieszkowa w Wielkopolsce. Jan Lalasz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Czytałem trochę o felernym skrzyżowaniu w Śmieszkowie. Przeglądałem je sobie na mapach i zdjęciach w sieci i wiem, jak to miejsce wygląda, czy raczej wyglądało jeszcze parę miesięcy temu. A jakby mógł pan opisać to newralgiczne miejsce, jak ono wyglądało właśnie jeszcze przed tymi wszystkimi zmianami, które tam zostały wprowadzone? To jest skrzyżowanie ulicy Wiejskiej i Szkolnej. Przedtem zanim stało się to, co się stało, oczywiście były dwa znaki stopu, tylko problem polegał na tym, że ludzie, nie wiem, czy nie zauważali, no raczej nie zauważali tych znaków i niejednokrotnie wymuszali pierwszeństwo przejazdu, bo znaki stopu są usytuowane na ulicy szkolnej. To jest droga podporządkowana. Jak patrzyłem sobie na to zdjęcie na mapach, to mamy właśnie drogę podporządkowaną, która jest prosta na bardzo długim odcinku, chyba kilku kilometrów, i można się na niej rozpędzić, i jak się nie przyjrzy człowiek, to tego znaku stopu rzeczywiście może nie zauważyć. Tam często dochodziło do różnych niebezpiecznych sytuacji, zanim mieszkańcy zaczęli przeprowadzać swoje zmiany? Tak. W ubiegłym roku już kilka tam stłuczek było, wręcz wypadków. W tym roku też zaczęło się niedobrze. Dopiero w maju nastąpił wypadek śmiertelny. I wtedy zaczęło się działanie takie bardziej ostre, bo przedtem już też były działania od nas tutaj, żeby coś zmienić. I jakie to były działania, które miały zmusić kierowców do tego, żeby jednak stosowali się do tych znaków stopu? Najpierw chcieliśmy założyć światła, normalne światła drogowe, jak wszędzie są pozakładane na skrzyżowaniach. Na to nie starczyło środków. Powiat stwierdził, że tyle nie ma. Później poszliśmy w drogę tych progów spowalniających. To dość długo trwało. Zdecydowane przyspieszenie nastąpiło, jak była ofiara śmiertelna, zginęła jedna pani mieszkanka Śmieszkowa. To dla nas było takie druzgocące wręcz. I wtedy to radykalnie nastąpiła zmiana i zamontowano te progi spowalniające i od tego czasu jest lepiej. A jeszcze tuż przedtem założyliśmy baner. To był pomysł naszego wójta Krzysztofa Chyrzego. Założyliśmy baner na ulicy Szkolnej informujący o tym skrzyżowaniu. To są właśnie dwa. Jeden baner jest bliżej, drugi trochę dalej, ale informuje. I to wszystko złożyło się na to, że od tego momentu skrzyżowanie znaczy już bardziej bezpieczne. Czyli do końca tego to ja nie wiem. Ale póki co nie jest źle. Nie ma wypadków, rozumiem, od momentu, w którym nie to ma. Skrzyżowanie tak podniesiono? Nie ma. Bo jednak na progach spowalniających trzeba jednak zwolnić, bo można coś tam urwać przy samochodzie, zniszczyć swoje auto. A jak to wygląda, jeśli chodzi o koszt takiego rozwiązania? To jest tańsze niż zainstalowanie takiej sygnalizacji świetlnej? Tak. Koszt tych progów około 60 tysięcy podobno było. Właścicielem drogi jest powiat. My z gminy to... Także finansował to wszystko powiat, właściciel drogi, prawda? Muszę powiedzieć, że jak słucham o tej historii i o ofierze śmiertelnej, to 60 tysięcy nie wydaje się jakąś wysoką kwotą, żeby zabezpieczać przed takimi sytuacjami. No życie ludzkie jest wartością bezcenną raczej, tak? Dziękuję pięknie. O sytuacji w Śmieszkowie opowiadał Jan Lalasz, sołtys Śmieszkowa w Wielkopolsce. A jak sytuacje podobne wyglądają u państwa na miejscu? Czy są takie punkty na drogach, które są wyjątkowo niebezpieczne i które trzeba omijać, albo tylko okoliczni mieszkańcy o nich wiedzą, a ci, którzy przejeżdżają przez państwa okolice, nie stosują się do znaków albo wywołują niebezpieczne sytuacje? Proszę dzwonić 22 7 3. Porozmawiajmy dzisiaj o bezpieczeństwie na naszych drogach. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Spatoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Full na maksa, full i ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Razem z Lechem Janerką na rowerze dojeżdżamy do Gorzowa Wielkopolskiego. Albo do Gorzowa. No właśnie, jakiś czas temu w Gorzowie Wielkopolskim pojawił się pomysł, żeby z nazwy tego miasta usunąć przymiotnik Wielkopolski. No i okazało się, że mieszkańcy wcale nie chcą, żeby Gorzów Wielkopolski stał się po prostu Gorzowem. Miasto przeprowadziło badania i za pozostaniem przy obecnej nazwie są 2/3 ankietowanych. Inicjatorzy zmiany są rozgoryczeni. Ugrzęźliśmy w powiatowości, mówią. O sprawie Patryk Małyszko. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy miasta na Gorzów zostały przeprowadzane z inicjatywy 66 mieszkańców, którzy powołali Komitet Obywatelski jesienią 2023 roku. Złożyli wniosek na sesję Rady Miasta. Przedstawiał go Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Zmiana nazwy jest wielkim wkładem w rozwój tego miasta, w jego promocję i utrwaleniem tego, co tak naprawdę funkcjonuje. Mieszkańcy mogli wyrażać swoje zdanie w tej sprawie między innymi w internetowej ankiecie, która udostępniona była od 3 czerwca do 2 sierpnia. Łącznie wypełniono 6487 ankiet. 66,2% głosów to sprzeciw wobec zmiany nazwy miasta. Za było 33,8% uczestniczących w ankiecie. Ja wiem, czy jest sens. To, co jest, dlaczego to zmieniać? Tak od dawien dawna jest i po prostu się przyzwyczaiłam i tak chciała, żeby tak zostało. Od dawna to powinni zrobić, bo co mamy wspólnego z Wielkopolską? Sam Gorzów, oczywiście. Tylko sam Gorzów, bo Wielkopolski to nie ma nic wspólnego tutaj z Gorzowem. Mieszkańcem jestem od urodzenia, także Gorzów Wielkopolski jednak to już się przyjęło tak po prostu, nie? I niech zostanie. Niech zostanie, tak, tak, dokładnie. Niestety wyniki przeprowadzonych konsultacji nie są satysfakcjonujące, mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim Dariusz Rymar. To, że większość mieszkańców czy część mieszkańców nie zaakceptowała naszego sposobu myślenia, naszej propozycji, przyjmuje z przykrością. Tak to się zdarzyło, ale przecież nie zmieniło to w niczym sytuacji, że Gorzów nie leży w Wielkopolsce. Tym samym proces konsultacji uważamy za zamknięty. Kolejny krok należy do radnych, mówi wiceprezydent miasta Jacek Szymankiewicz. Bardzo ciekawe opinie mieszkańców zebrane w samym procesie konsultacji. Dlatego uczulałem, żeby się nie skupiać na wyniku z ankiety, bo to jest tylko jedno z narzędzi. Dla mnie największą wartość, to będę podkreślał, miały spotkania dyskusyjne z mieszkańcami, kiedy oni mogli się swobodnie wypowiedzieć wprost na spotkaniu, wyposażeni w wiedzę historyczną, socjologiczną, geograficzną i językową i dyskutować na te tematy bezpośrednio z ekspertami i z urzędnikami. Inicjatorzy zmiany nazwy miasta są przekonani, że sprawa powróci i pomysł kiedyś zostanie zrealizowany. Urzędnicy jednocześnie podają, że decyzja o zmianie lub braku zmiany nazwy nie zapadła. Nadawanie nazw miastom, miejscowościom jest kompetencją rządu. Ewentualną zmianę nazwy może zawnioskować Rada Miasta. Na to na razie się jednak nie zanosi.